Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Britse parlementsleden hebben in het Lagerhuis de vermoorde Joe Cox herdacht. Ze kwamen daarvoor speciaal terug van reces. De Labour-politica werd donderdag vermoord in haar kiesdistrict in Noord-Engeland. De Britse parlementsleden hebben sinds woensdag reces om campagne te voeren voor het Brexit-referendum van komende donderdag. Dan stemmen de Britten namelijk voor of tegen vertrek uit de Europese Unie. Justitie heeft 9 jaar cel geëist tegen Pearl S. Hij schoot vorig jaar op Goede Vrijdag een man dood voor een winkelcentrum in Breda. Het OM vindt dat het doodslag is en geen moord, omdat er geen sprake was van voorbedachte raden. S. zegt zelfs dat hij uit zelfverdediging handelde, maar dat gaat volgens de officier van justitie niet op, omdat de verdachte bleef doorschieten toen het slachtoffer al op de grond lag. Een Colombiaan die vastzit op verdenking van moord op een 51-jarige vrouw heeft bekend dat hij haar en nog 20 andere mensen heeft vermoord. Onder zijn slachtoffers zijn ook zijn vrouw, dochter en zoon. De 44-jarige verdachte Jaime Ivan Martinez kwam in beeld naar de verdwijning van Maria Gladys Arango. Hij zou in januari met het slachtoffer hebben afgesproken in zijn boerderij in Guarne, in het departement Antuica. Het weer. Vanavond neemt de neerslag in het westen af met zo nu en dan nog wel wat licht gespetter. Later zijn er ook in het oosten droge perioden. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het net, dames en heren. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over Cyprus, waar bosbranden zijn en busvliegtuigen van Israël ingezet worden. Dat Danon voorzitter wordt van de Justitiecommissie van de Verenigde Naties. Dat de export van wijn in Israël niet leidt onder de BDS. En een geval van antisemitisme in Almere. Maar nu eerst muziek. Bakari en Batya Sigal, Baruch Haba Bishem Adonai. Ik weet niet hoe het er bij u buiten uitziet op het moment dat u naar dit programma luistert, maar terwijl ik aan het opnemen ben, regent het pijpenstelen hier in Kolm. En dat staat in schril contrast met wat ik lees op Israel Today. Israël helpt Cyprus een grote bosbrand te bestrijden. Israël heeft 1/3 van zijn blusvliegtuigen naar Cyprus gezonden om de grootste bosbrand te bestrijden die het eiland in jaren heeft getroffen. De brand begon eind vorige week en zaterdag stuurde Israël 3 blusvliegtuigen om de Cyprioten te helpen. Premier Benjamin Netanyahu zei zondag tijdens de ministerraad: gisteravond heb ik opdracht gegeven om er 3 van onze 13 of 14 blusvliegtuigen heen te sturen om hen te helpen. En de vliegtuigen zijn nu in Cyprus. Dit is een onderdeel van de regionale regeling die we met Cyprus en Griekenland hebben gemaakt voor overnoodhulp. Ik ben blij dat we in staat zijn deze hulp te kunnen bieden. Zondag leek de brand enigszins onder controle te zijn, maar in de nacht wakkerde de wind het vuur weer aan. Maandag, vandaag, heeft het Israëlische leger nog 2 vliegtuigen naar Cyprus gestuurd, dat zelfs slechts 1 blusvliegtuig heeft. En zo vinden we vandaag nog meer goed nieuws en mooi nieuws over Israël. Ambassadeur Israël, voorzitter van de Justitiecommissie van de Verenigde Naties. Ondanks pogingen van Iran en nog meer islamitische landen om de nominatie te verhinderen, is de Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon afgelopen maandag tot voorzitter van de Justitiecommissie van de Verenigde Naties gekozen. Ambassadeur Danny Danon zei na zijn verkiezing: "Ik ben er trots op de eerste Israëli op deze post te zijn." De staat Israël is al 67 jaar lid van de Verenigde Naties. Al die jaren heeft Israël nooit het voorzitterschap van 1 van de 6 hoofdcommissies gekregen. Dat is nu voor het eerst in de geschiedenis gebeurd. Voor het eerst heeft een Israëlische VN-ambassadeur het voorzitterschap gekregen van 1 van de hoofdcommissies van de Verenigde Naties. Hij is voorzitter geworden van de Justitiecommissie, die zich onder meer bezighoudt met gevoelige onderwerpen, zoals de strijd tegen terreur. Iran en andere islamitische staten hebben veel moeite gedaan om de benoeming van de Israëlische ambassadeur te verhinderen. Daarbij trachtte Iran de benoeming van Danon te verhinderen door in brieven aan alle lidstaten van de Verenigde Naties leugens en haat tegen Israël te verspreiden. Maar de intensieve diplomatieke strijd van de Israëlische vertegenwoordiging bij de VN, het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassadeurs in het buitenland kon deze poging afweren. Wijnhuis vergroot export, ondanks of dankzij de boycot. Tijdens zijn bezoek aan de regio Binjamin op de Westbank vernam president Reuven Rivlin dat de export van wijnhuis Psagot ongeveer gelijk blijft en naar de VS zelfs verdubbeld, ondanks of dankzij de oproepen tot een boycot van goederen uit de Joodse nederzettingen. De Israëlische president ging enkele dagen geleden tegen het einde van zijn bezoek aan de regio Binjamin naar het bezoekerscentrum Nachalat Binjamin van wijnmakerij Psagot, het grootste en bekendste wijnhuis van de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Daar informeerde hij naar de invloed op de verkopen naar het buitenland van de acties van de BDS-beweging die tot een boycot van Israëlische producten uit de Joodse nederzettingen oproepen. De reactie van Jacob Berg, de leider van de wijnmakerij, verraste de president en zijn metgezellen. Het bleek dat de verkoop van de wijnen in het buitenland is toegenomen. Gisteren kreeg ik de verkoopgegevens van de Amerikaanse distributeur Royal Wine Ltd, waar met verbazing werd gemeld dat de omzet was verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, aldus Berg. Het wijnhuis verkoopt jaarlijks zo'n 200.000 flessen in het buitenland, waarvan 60% in de VS. Dit jaar zijn er al meer dan 80.000 flessen naar de VS uitgevoerd. Dat is 40.000 meer dan vorig jaar. Van de export gaat 20% naar Europa en ook daar is de verkoop niet verminderd, maar constant gebleven, ondanks oproepen van de anti-Israël bewegingen om producten uit de Joodse nederzettingen te boycotten en de regeling dat deze producten moeten worden geëtiketteerd. De overige wijnen worden naar Zuid-Amerika, Canada en Australië. Vol trots vertelde de leider van het wijnhuis aan de president het volgende: "Het wijnhuis ziet in de toegenomen verkoopcijfers een zionistische opdracht en de beste manier om de oproepen tot een boycot te bestrijden." President Rivlin vertelde glimlachend dat zijn gastheren hem bij een buitenlands bezoek hadden gevraagd waarom hij geen fles wijn van Psagot had meegebracht. Daarop antwoordde de president dat het momenteel moeilijk is om in Jeruzalem deze wijn te verkrijgen, omdat alle wijn al wereldwijd is verkocht. Dit bezoek van Rivlin was zijn 8e bezoek aan Judea en Samaria sinds zijn beëindiging als president. Hij ontmoette voorzitters van de regio's en bezocht daarna de archeologische opgraving van de Bijbelse stad Shiloh. Daar zei Rivlin: ik roep het hele volk Israël op om hierheen te komen, naar Shiloh. Shiloh is de plaats van het nationale erfgoed en moet voor ieder van het Joodse volk centraal staan bij de heiligdommen. We hebben geen officiële erkenning nodig, ook niet van de UNESCO, om ons te herinneren aan ons recht op dit land, onze wortels hier en in Jeruzalem. En op iedere andere plaats, die staan niet ter discussie. En al eerder heb ik een bericht van haar gebruikt, een blog. En dat was van de Friese Nine de Vries. En zij schrijft zo mooi dat ik dacht, nou, merci en nieuws. Dankjewel Vincent. Ik gebruik het nog een keer voor een prachtig bericht. Een overdenking. En die ook tegelijkertijd een nadenker is. De eeuwige geeft ons meer ruimte dan wij elkaar, opent ze haar blog mee. Jarenlang ging ik naar de kerk zonder een relatie met de maker te hebben. Ik geloofde wel, maar had geen idee wat een relatie met God inhield. Nu ben ik aan het leren, leven met de eeuwige. Ook al gaat het met vallen en opstaan, ik heb inmiddels wel ontdekt dat ik stilte en ruimte nodig heb. Stilte om me te concentreren op wat God voor ons en mij wil en ruimte om te groeien. De afgelopen jaren heb ik verschillende gemeentes bezocht, gewoon om eens te kijken hoe andere christenen het doen. Gelukkig is overal wel iets moois, iets van God te vinden, ook in de gemeente waar ik deel van uitmaak. Waar ik moeite mee heb is de stelligheid over bepaalde zaken. Zondag of Shabbat, Yeshua of Jezus, kinderdoop of dopen na de keuze voor Jezus. De visies op relaties die afwijken van het plaatje gehuwde man en vrouw, kinderen aan het avondmaal of niet, de vrouw als voorganger en ga zo maar door. Ook al zijn sommige discussies op zijn tijd best belangrijk, mij besluipt geregeld het gevoel dat ik van de ene slangenkuil in de andere ben gestapt. Dan ben ik extra blij met de Bijbel. De Bijbel, dus de eeuwige, geeft ons zoveel ruimte. Er staat zoveel niet in. De eeuwige geeft ons meer ruimte dan wij elkaar. Waarom voor een ander bedenken hoe hij met Jezus zou moeten leven en welke keuzes hij dan zou moeten maken? Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik het al druk zat. En zoals ik iemand eens hoorde zeggen, oordeel niet voor je in iemands schoenen hebt gestaan. Ruimte en stilte, daar verlang ik naar. Ruimte om te groeien in het tempo dat de eeuwige bepaalt en stilte om zijn stem te kunnen horen. Vaak sluit ik me bewust af van felle discussies op social media. Dit in tegenstelling tot het echte leven, dan doe ik te graag mee. Als ik op sommige discussies terugkijk, betrap ik mezelf erop de ander weinig ruimte te geven. Het liefst wil ik bepaalde personen om de oren slaan met alles wat ik zogenaamd weet en waarvan ik denk dat zij het niet weten en wel moeten weten. Een nare eigenschap waarmee ik de eeuwige eerder in de weg sta dan hem van dienst ben. Kan ik een plant uit de grond trekken zodat hij harder groeit? Geef ik de eeuwige ruimte om aan een ander te werken of stoot mijn gedrag de ander juist af van hem? Weer ga ik vaker proberen te zwijgen. Me meer richten op wat hij wil dat ik doe. Nu al weet ik dat het niet gaat lukken, maar ik probeer het weer opnieuw. En opnieuw. En Nine, ik kan je zeggen, je staat daar niet alleen in. En inderdaad, ik heb het ook aan de lijve ondervonden dat wij minder ruimte geven aan elkaar dan dat de eeuwige het doet. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo dat Gods woord wel hele strakke lijnen geeft. En als je alleen bij Gods woord houdt en alle formulieren die erbij bedacht zijn door mensen gewoon skipt, dan kom je inderdaad bij de waarheid. Maar volgens mij ben jij al heel erg ver. Ik wens je God zegen. Adonai, ve'ishmarecha. 70 Israëli's verzamelen zich in Jeruzalem om te verkondigen dat dorre doodsbeenderen tot leven zullen komen. Na 2000 jaar van verbitterde relaties gaat een baanbrekende conferentie Joden en niet-Joden samenbrengen als zonen van Jacob. De organisatoren hebben sterke hoop dat deze ongekende bijeenkomst het begin zal zijn van een uniek proces om profetieën tot leven te wekken die een millennium hebben moeten wachten om realiteit te worden. Het Genootschap van Yisrael houdt haar tweede internationale verzoeningsconferentie in Jeruzalem van 13 tot 15 juni. Het is bewust gepland direct na Shavuot, waarvan in de Talmud staat geschreven dat God toen de Torah via zijn volk Israël aan de wereld gaf. De conferentie is bedoeld als een belangrijke stap in de richting van vreedzame coexistentie en de oprichting van een wereldwijde familie die bidt tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. De beweging is gesticht op basis van de profetie in Ezechiël 37 vers 16 die de herinnering van Israël voorspelt. En nu, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Callan Davidson, oprichter van Verzoening met Israël en medeoprichter van het Genootschap van Israël, organiseerde de conferentie als een volgende stap in een wereldwijde visie die begon tijdens een evenement dat vorig jaar in september gehouden werd. Hij merkte op dat de conferentie al voldoet aan de aanwezige profetische verwachtingen. De schrift zegt dat Israël met 70 mensen naar Egypte ging en werd zo talrijk als de sterren aan de hemel. Vele miljoenen verwachten een grotere uittocht dan deze zogenoemde sterren, vertelde Davidson aan Breaking News Israel. Tijdens Shavuot zullen ongeveer 70 Israëli's uit de hele wereld in Jeruzalem bijeenkomen om te zeggen dat de dorre doodsbeenderen tot leven zullen komen. En hij zeide tot mij, mensenzoon, kunnen deze beenderen levend worden? En ik antwoordde, Heere, Heere, gij weet het. Ezechiël 37 vers 3. Met gelijke vertegenwoordiging van Joodse en niet-Joodse Torah-volgelingen en deelnemers komen ze van over de hele wereld en uit Israël en zullen workshops en lezingen houden over belangrijke kwesties die de diverse elementen in de familie van Israël bij elkaar brengen en zorgen voor een betere verstandhouding. Gericht op het onderwijs en interactie is het niet bedoeld als forum om de verschillen die er tussen de groepen zijn op te lossen, maar als middel om de mogelijkheden voor verzoening te onderzoeken. Als basisregel voor de interactie tussen de deelnemers geldt dat ze allemaal mensen zijn van sterke overtuigingen en er zal een strikte verboden te bekeren regel gelden. De deelnemers zullen samenwerken en uiting geven aan de geestelijke basis die hen bij elkaar bracht, met respect voor elkaars opvattingen die anderen niet hoeven te veranderen. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de conferentie mensen bij elkaar gebracht heeft die op het eerste gezicht niets gemeenschappelijk hebben. Maar de basiselementen worden gezien als gemeenschappelijke overtuigingen. En deze zijn liefde en aanbidding voor God, de God van Israël. Liefde en respect voor het volk Israël met inbegrip van het verloren huis van Israël en de wens om heel Israël te zegenen. Het respecteren van de regels van de Torah, zoals de Shabbat en de feestdagen in het persoonlijk leven. Liefde voor het land van Israël. En tot slot het recht verdedigen van de Joden om in het land Israël te wonen en tegen anti-Israëlische propaganda en leugens te zijn. Ovadia Avrahami, medeoprichter van het Genootschap van Israël, legde de vroegtijdige noodzaak voor de conferentie als volgt uit. Als Jood erken ik dat dit onderwerp er een is die wijd en zijd bekend is onder de rabbijnen en mede-Joden, maar er wordt zelden over gesproken, zegt Avrahami. De opdeling van de 12 stammen van het volk van Israël is de grootste tragedie in de geschiedenis van deze natie, gevolgd door de verbanning van beide huizen van Israël. Dit zal de eerste keer zijn in 2000 jaar dat de Joden persoonlijk ontmoeten met degene die zeggen dat ze deel uitmaken van de onderscheidende stam van Jozef / Ephraim om verzoening te bespreken. Rabbi Tuli Weiss is oprichter van de Israëlische NGO Israël 365 en uitgever van Breaking Israel News, dat co-sponsor is van deze belangrijke conferentie. Het is zeker een teken van deze tijd dat Callan Davidson de conferentie van het genootschap organiseert in het land Israël en bevestigt het geloof in die ene waarachtige God van Israël en de steun voor het volk Israël, zegt Rabbi Weiss. Het feit dat er zoveel christenen zijn die de Joden omarmen zonder hen te onderwerpen aan bekering is een belangrijke ontwikkeling en ik ben blij deel te nemen aan een dergelijk programma. Vorige week ontving ik een oproep van Christenen voor Israël om te ageren tegen de standpunten van het CDA in zaken Israël. En dan ging het inderdaad over BDS, het ging over het etiketteren van producten. En ik heb daar maar eens een brief aan gewijd, een e-mail. Want ik dacht, ze hebben gelijk. We moeten opstaan. We kunnen wel zeggen, ja, het hoort allemaal bij het proces. Het hoort bij de tijd. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te reageren en op te komen als wachters op de muur voor Gods volk. En ik heb alle Kamerleden aangeschreven en ik heb daarin de volgende woorden gebruikt. In de onderwerpregel heb ik neergezet, uw stem voor of tegen het volk van Israël, comma het volk van God. En heb ik vervolgens alle Kamerleden aangeschreven. En daar heb ik de volgende tekst voor gebruikt. Als christen neem ik de verantwoordelijkheid om vanuit Gods woord te wijzen op de gebeurtenissen in onze tijd. Gebeurtenissen die ik vanuit de Bijbel kan verklaren. Neem nu alleen het voorbeeld van het verhaal van Daniel, die aan Nebukadnezar de droom mocht verklaren van het beeld dat correspondeerde met de respectieve koninkrijken bij een deel van het lichaam en eindigend bij de 10 tenen. Alle koninkrijken ervoor zijn reeds gepasseerd. Het beeld dat eindigt met de 10 tenen van ijzer en leem die zich niet mengen, is een beeld van het laatste koninkrijk dat op aarde zal bestaan. En daar zijn we nu aanbeland. In mijn programma Frontline Israël op radio israël.nl probeer ik vanuit de Bijbel verklaring te geven over waar we vandaag de dag tegenaan lopen. En dat is nogal verontrustend. Want dat nieuws wordt niet gelezen in de dagbladen of gehoord in het NOS-journaal. Wat u ook vindt van Israël, of van Palestijnen, of van christenen, of hen die zich zo noemen, is niet echt belangrijk in het licht van de Bijbel. Mensen mogen vinden wat ze willen, maar wat betreft God en de Bijbel, dat is een ander verhaal. Hij heeft ons zijn woord gegeven ter kennisgeving over een vastgesteld en onvermijdelijk scenario. Dit betreft de uitvoer van zijn plannen in onze tijd, door christenen vaak ook wel de eindtijd genoemd. Waar ik u op wil wijzen is dat de Bijbel het boek is van God en de God van Israël. En daarmee de God van hemel en aarde. Diezelfde God zegt in de Bijbel dat Israël zijn oogappel is. Dit betekent kortweg, wie Israël raakt, raakt hem. God zegt in zijn woord dat hij het is die koningen onttroont en koningen aanstelt. Uw positie is dus niet slechts het resultaat van hard en slim werken. Het is daarom dat ik u met klem vraag om goede keuzen te maken, daar waar het gaat om de belangen van het volk van Israël, Gods volk. Want die God zult u eens ontmoeten. En niet Boeddha of Allah, maar Jezus Christus. En zijn voeten zullen niet staan op Times Square in New York, of op de Dam in Mokum, of bij de Taj Mahal, maar op de Olijfberg in Jeruzalem. Ik wens u van harte God zegen en zijn shalom toe. Het CDA heeft ervoor gekozen om daar een algemeen bericht op te sturen. Want ik denk dat ik niet de enige ben geweest die daarop gereageerd heeft. Maar meneer Knops van het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken berichtte als volgt. Geachte heer mevrouw, in reactie op uw bericht wil ik als woordvoerder van het CDA graag toelichten hoe de CDA-fractie de afgelopen dagen gehandeld heeft omtrent het debat in het Midden-Oosten en de vredespolitiek. Ik heb de discussie die ontstaan is na het debat ook gevolgd en kan me goed voorstellen dat u op basis daarvan reageert. Het leek me dan ook goed om in uw richting duidelijk te maken hoe wij feitelijk staan ten opzichte van Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. Waarvan acte. Het CDA heeft de afgelopen jaren altijd bewust een gebalanceerde en op oplossingen gerichte houding gehad naar zowel Israël als de Palestijnen. In ons verkiezingsprogramma in 2012 pleiten we voor een levensvatbare twee-staten-oplossing in het kader van een alomvattend vredesakkoord met als uitgangspunt de grenzen van 1967. En de internationale gemeenschap zal de voorwaarden voor een duurzame vrede moeten scheppen op basis van het internationaal recht. Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig die de partijen bewegen beleid te staken dat de rechtvaardige oplossing in de weg staat. Ook al lijkt een twee-staten-oplossing op dit moment verder weg dan ooit, een oplossing voor het conflict blijft nodig. Het vredesproces heeft een nieuwe impuls nodig. De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft dinsdag jongstleden uitvoerig gesproken over de moties die voorlagen naar aanleiding van het debat Midden-Oosten en de vredespolitiek. Naar zorgvuldige weging zijn we deze kwestie tot de volgende conclusie gekomen, waarvan ik u graag deelgenoot maak, mede omdat er zoveel verschillende lezingen van deze conclusie op social media rondgaan. Het CDA heeft voor de motie voor de wind gestemd over het stoppen van betalingen van de Palestijnse autoriteit aan Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen, waaronder veroordeelde terroristen. Het CDA heeft tevens voor de motie ten broeke gestemd om labeling niet alleen door te voeren voor producten uit door illegaal Israël bezet gebied, maar ook voor andere bezette gebieden zoals de Westelijke Sahara. Het CDA heeft daarnaast vandaag voor de motie van der Staaij gestemd om subsidie aan zogenaamde BDS-organisaties, die zich inzetten voor een boycott en sancties tegen Israël, stop te zetten. Onze fractie heeft een motie ingediend die Israël oproept om schade aangericht aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten voor Palestijnen op de Westbank te vergoeden. De discussie op social media gaat vooral over het stemmen voor de motie Servaas van de PvdA, die steun uitspreekt aan een nieuw door de EU gesteund Frans Vredesinitiatief en die beide partijen oproept zich aan de onderhandelingstafel constructief op te stellen. De motie roept op tot concrete maatregelen wanneer partijen afzien van constructieve samenwerking aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren. Pas als dat gebleken is, kunnen maatregelen aan de orde zijn. Een genoemd voorbeeld van een mogelijke maatregel is het opschorten van samenwerkingsovereenkomsten. Dit geldt nadrukkelijk voor beide partijen. Op dit moment zijn dergelijke maatregelen wat betreft de CDA niet aan de orde. Het bericht dat wij voor eenzijdige sancties tegen Israël zouden stemmen klopte dus niet. Onder deze mail heb ik de feitelijke motietekst toegevoegd. Nou, die zal ik u even onthouden. Was getekend Raymond Knops en hij is woordvoerder buitenlandse zaken van het CDA van de Tweede Kamerfractie. En toen vond ik het toch nodig om op een paar zaken te reageren. Dus ik heb nog een laatste reactie gestuurd en daar heb ik nog geen bericht op gekregen. Geachte heer Knops, dank voor uw reactie. Vanuit christelijk perspectief, en ik veronderstel dat ik u op die basis mag benaderen, ben ik bang dat u een aantal zaken niet juist of onvolledig interpreteert. Of daarmee niet op de hoogte bent. Een paar zaken wil ik daarin toelichten. En ik ben hierin heel direct, maar dat is niet persoonlijk bedoeld. En dan haal ik twee alinea's aan uit dat hele mailbericht van meneer Knops. En de eerste is, en, dubbele punt. De internationale gemeenschap zal de voorwaarden voor een duurzame vrede moeten scheppen op basis van het internationaal recht. Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig die de partijen bewegen beleid te staken dat de rechtvaardige oplossing in de weg staat. En mijn reactie hierop is de volgende. Wie of wat geeft u de bevoegdheid om de aangewezen partij te zijn om dit conflict op te lossen? Bent u als partij benaderd door de betrokkenen, Israël en de Palestijnen, om te bemiddelen? De hele wereld staat in brand en u heeft uitgerekend daar de dringende behoefte tot interventie? Zou dit te maken kunnen hebben met het grote aantal moslims dat in Nederland vertoeft in onze samenleving en waarschijnlijk ook binnen uw partij en druk uitoefent? Het is niet voor niets dat u de kant van de Palestijnen kiest en Israël, Gods volk, als een baksteen laat vallen. Op geen enkel moment heb ik u voorwaarden horen stellen aan de Palestijnen als dat ze moeten stoppen met hun raketaanvallen op Israël vanuit Gaza. Dat ze moeten stoppen om met Europees geld terreurtunnels richting Israël te bouwen. Of dat u Hamas en de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk stelt voor het uitblijvende herstel van woningen voor de inwoners van Gaza. De oorzaak? Omdat alle beschikbare bouwmaterialen onder de grond verdwijnen en de bevolking daardoor moet lijden. Niks hoor ik daarvan. Geen enkele veroordeling van de terreuraanvallen door Palestijnen aan het adres van Hamas, die sinds september 2015 in hevige mate op Israëli's plaatsvinden. Vindt u dat rechtvaardig? En wat te denken van de eigenaar van een fabriek, SodaStream, waar Joden en Palestijnen zij aan zij samenwerkten aan de productie en als gevolg van BDS-campagnes zijn deuren moest sluiten en elders opnieuw moest opstarten, waardoor honderden Palestijnse gezinnen broodeloos werden. Ik kan hier nog een geweldige lijst aan toevoegen van onrechtvaardige acties aan Palestijnse zijde, waarvan u kennelijk nooit de moeite hebt genomen om naar te zoeken of naar te luisteren. En de aanstoker van al dat geweld, Mahmoud Abbas, als een vorst onthaald in Den Haag, tot en met een bezoek aan zijn koninklijke hoogheid Willem-Alexander. Schande. Als u de Bijbel zou lezen, dan zou u weten wat voor tijd we leven. Oorlogen, dreiging van nucleaire oorlogen, humane rampen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardbevingen, burgeroorlogen. Ze zijn aan de orde van de dag. En let u eens op hoeveel procent van deze burgeroorlogen islam gerelateerd zijn. En natuurlijk ook andere oorlogen. Frankrijk roept de hulp van Israël in vanwege de dreigende terreuraanslagen en dat geldt ook voor België. Voor uw informatie, de Palestijnen zijn ook moslims, aanhangers van de islam. Politieke correctheid gaat u niet helpen als ook Nederland straks in brand staat als gevolg van de islam. Het meest bizarre voorbeeld daarvan is Zweden. Er is maar één Afrikaans land in de hele wereld waar het aantal verkrachtingen door moslims hoger is dan in Zweden. Ook islam. Er is maar één godsvolk en dat is Israël. Hoe ver denkt u dat we nog, met labeling als voorproefje, verwijderd zijn van een herhaling van Kauf nicht bei Juden? En aan welke kant zou u dan willen staan, als ook Nederland zich hieraan weer bezondigt? En dan een reactie op de tweede frase die ik uit die reactie van meneer Knops heb gehaald. En dat is de volgende. Ook al lijkt een twee-staten-oplossing op dit moment verder weg dan ooit, een oplossing voor het conflict blijft nodig. Het vredesproces heeft een nieuwe impuls nodig. En ik heb daar het volgende opgeschreven. Er is geen enkel bestaansrecht voor een twee-staten-oplossing zolang de Arabieren, inclusief de Palestijnen, want dat zijn ook gewoon Arabieren, weigeren om de staat Israël te erkennen. Of was dit u niet bekend? Dat is één. En twee, hoe zou u er tegenover staan als de omringende landen van Nederland in hun handvest hebben opgenomen dat ze uit zijn op de vernietiging van ons volk? Nou, Dit is overigens wel het gegeven waar Israël mee moet leven. En het is maar goed voor Israël dat de God van hemel en aarde hun God is en niet Allah. Het vredesproces heeft vanuit de internationale gemeenschap geen enkele kans van slagen. De twee partijen die het betreft waren nota bene niet eens uitgenodigd bij de internationale conferentie die op 3 juni in Parijs plaatsvond. Onder leiding van Frankrijk zou het wel even opgelost worden. Toch wel bijzonder dat op diezelfde dag in Parijs, zonder enige waarschuwing vooraf van de zeer deskundige meteorologen, ineens de Seine ruim 6 meter hoger stond dan haar normale pijl. Toeval? En hoe raasde en kolkte het water door delen van Duitsland, de bevriende natie van de Fransen? Netanyahu heeft bij herhaling zijn beschikbaarheid te kennen gegeven voor vredesonderhandelingen, ook aan de internationale gemeenschap, dat hij op ieder moment bereid is voor onderhandelingen met de Palestijnse autoriteit. Op een of andere manier weet Abbas er elke keer weer onderuit te komen en hij maar blijven roepen dat Netanyahu alles tegenwerkt en de schuldige partij is van het uitstel. Hier valt nog veel aan toe te voegen, maar dat wordt verlicht voor dit moment wat te veel van het goede en daarom doe ik een beroep op het CDA. Op de C, weliswaar, van christelijk. Let wel, zonder Arabieren zou het christendom ook hebben bestaan. Maar niet zonder de Joden. Uit hen is de Messias, Jezus Christus, voortgekomen. Hij heeft deze aarde verlaten via de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem en daar zal hij ook weer terugkomen. En om eerlijk te zijn, denk ik niet dat de Arabieren hem met gejuich zullen begroeten. Want Jezus is echt niet dezelfde als Allah. Dank voor uw steun aan de motie Voor de Wind en aan de motie Van der Staaij. En wat de motie Ten Broeke betreft, u heeft geen idee hoeveel Palestijnse werknemers en hun gezinnen worden getroffen door deze labeling. Maar de Palestijnse autoriteit keurt het goed. En ook de BDS, want dat is niet meer dan collateral damage, oftewel gevolgschade. Ofwel, hun haat tegen Israël is groter dan de liefde voor het eigen volk. Toen ik BDS via Twitter hiermee confronteerde, werd het akelig stil. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn wijsheid toe in uw werk. Met vriendelijke groet, Roelof King. Verkopen van je huis aan een Jood is hetzelfde als verraad aan Allah. Een Palestijnse moslim die de misdaad begaat van het verkopen van onroerend goed aan Joden, hoeft niet te verwachten dat hij begraven kan worden op een islamitische begraafplaats. Ook een huwelijk voltrekken met lokale Palestijnen zal niet langer tot de mogelijkheden behoren voor familieleden van deze crimineel en bij alle bruiloften van deze familie zullen geen gasten aanwezig zijn. Zowel de levenden als de doden zullen een prijs moeten betalen voor zulk verraad. Dit is slechts een greep uit de maatregelen waarmee Palestijnse inwoners van Jeruzalem nu zullen worden geconfronteerd die betrokken zijn bij vastgoedtransacties met Joden. Deze recente maatregelen werden onlangs afgekondigd door een groepje Palestijnse activisten in Oost-Jeruzalem als onderdeel van de hernieuwde campagne tegen Palestijnen die zich schuldig maken aan de verkoop van een huis of een stuk grond aan Joodse personen of organisaties. De campagne die de instemming heeft van de Palestijnse autoriteit en Hamas-ambtenaren komt in het verlengde van Palestijnse acties om de Israëlische inspanningen om Jeruzalem te judaïseren te dwarsbomen. Het is ook onderdeel van het geloof dat het hele land moslim-eigendom is en geen moslim het recht heeft om zelfs maar een centimeter daarvan op te geven aan een niet-moslim of aan een christen. Deze campagne leidt tot de vrees dat Palestijnen buitengerechtelijke executies zullen uitvoeren op verdachten van land- en of onroerend goedverkopers. Hoewel de activisten achter de campagne niet openlijk oproepen voor het executeren van de Palestijnen die betrokken zijn bij de vastgoedtransacties met Joden, leert de ervaring dat verdachten vaak worden ontvoerd en vermoord worden door hun eigen mensen. Tussen 1996 en 1998 zijn tenminste 8 Palestijnen verdacht van het verkopen van onroerend goed aan Joden of dienden als tussenpersonen dergelijke transacties, vermoord en ontvoerd door Palestijnse activisten. Palestijnen beschouwen de verkoop van huizen of grond aan Joden als een daad van hoogverraad. Wetten en fatwas van de Palestijnse autoriteit, islamitische religieuze decreten, verbieden Palestijnen de verkoop van grond aan een persoon of juridisch gevestigde instantie aan Israëlische staatsburgers die in Israël wonen of die namens haar handelen. In 2009 veroordeelde een rechtbank van de Palestijnse autoriteit in Hebron de toen 59-jarige Anwar Bregit ter dood voor de verkoop van grond aan Israëli's. Hoewel het vonnis nooit werd uitgevoerd, miste zij haar doel niet, namelijk om anderen ervan te weerhouden tot soortgelijke transacties te komen met Joden. In 2014 gaf de president van de Palestijnse autoriteit Mahmoud Abbas een uitvoeringsbevel om delen van het wetboek van strafrecht met betrekking tot transacties in onroerend goed te wijzigen en de straffen te verhogen voor verkoop van grond aan vijandige landen en hun burgers. Het besluit van Abbas kwam na berichten dat Palestijnen huizen in de wijk Silwan in Jeruzalem aan Joden hadden verkocht. Toch is deze verkoop aan Joden en wordt vermoord vergelijking niets nieuws. In 1998 documenteerde Amnesty International al het patroon van marteling van degenen die worden beschuldigd van samenwerking met Israël of grondverkopen aan Israëli's. En die bleken systematisch te zijn, aldus het rapport. Onwettige moorden met inbegrip van mogelijke buitengerechtelijke executies bleven zich voordoen. Drie landverkopers werden in mei 1998 dood aangetroffen nadat PA-minister van Justitie Vreg Abu Medin had aangekondigd dat de Palestijnse autoriteit zou beginnen met het toepassen van een Jordaanse wet die voorzag in de doodstraf voor degenen die worden beschuldigd van het verkopen van land aan Joden. Vorige week nog werd door een Palestijnse groep, de Nationale Openbare Werkencommissie in Jeruzalem, nog een extra waarschuwing afgegeven aan de Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij vastgoedtransacties met Joden. In Oost-Jeruzalem werd een folder verspreid waarin deze commissie een oproep doet voor een religieuze, economische en sociale boycott van verdachte vastgoeddealers en hun families. We vragen om aanvullende maatregelen zodat makelaars en zwakke mensen onder de Palestijnen in Jeruzalem dergelijke transacties zullen afzweren. En wij roepen ook op tot een totale boycott van deze mensen op alle niveaus, sociale en economische. En om zich te onthouden van de omgang met hen ten aanzien van handel of aankopen of verkoop en het deelnemen van hun vreugde en verdriet en tijdens religieuze, nationale of culturele evenementen. Grondverkopers moeten weten dat ze hun straf in het aardse leven niet kunnen ontlopen. Niet alleen zullen ze niet worden begraven op islamitische begraafplaatsen, maar ook hun gezinnen zullen worden gestraft. En het is verboden om te trouwen of op enigerlei wijze contact te hebben met hun familieleden. De groep die bestaat uit Palestijnse politieke activisten en prominenten uit Oost-Jeruzalem dreigde ook om foto's en persoonlijke gegevens van landverkopers op social media te plaatsen. Daarnaast heeft de groep een beroep gedaan op Arabische landen rondom om de toegang van Palestijnen te weigeren die zich schuldig hebben gemaakt aan betrokkenheid bij vastgoedtransacties met Joden. Deze dreiging kwam slechts enkele dagen nadat een aantal Palestijnse families uit de oude stad van Jeruzalem een soortgelijke campagne waren gestart, met name gericht op Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij vastgoedtransacties met Joden. Deze dreiging kwam slechts enkele dagen nadat een aantal Palestijnse families uit de oude stad van Jeruzalem een soortgelijke campagne waren gestart, met name gericht op Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij vastgoedtransacties met Joden. De families hebben een document getekend dat ze genoemd hebben het document van de belofte en het verbond met Jeruzalem, dat onroerend goedtransacties met Joden moet voorkomen. Het document bepaalt dat elke Palestijn die wordt betrapt op de verkoop van een huis of grond aan Joden wordt beschouwd als een persoon die is verwijderd uit de nationale rangen en standen en beschouwd moet worden als een verrader van Allah en zijn profeet. Ook waarschuwden ze dat degenen die het verbod zouden trotseren worden beroofd van het privilege om te bidden in de moskee en dat hij na zijn of haar dood niet zou worden begraven op een islamitische begraafplaats. Of om alle maatregelen te nemen voor het jagen op collaborateurs en degenen die hen verborgen houden. En hen openlijk te schande maken, ongeacht hun invloed en status. Mustafa Abu Zahra, een prominente Palestijnse zakenman uit Jeruzalem en een van de opstellers van het document, riep de Palestijnse autoriteit op om iedereen af te schrikken die denkt aan verkoop en aan het assisteren bij de verkoop van Arabische eigendommen aan Joden. Een andere Palestijnse functionaris, Najeh Bekerat, die een belangrijke rol speelde bij het opstellen van het document, beweerde dat Israël naar manieren zocht om de oude stad van Jeruzalem te ontdoen van de oorspronkelijke bewoners, zoals dit ook al gedaan wordt in Gaifa, Jaffa en Akko. De vernieuwde campagne tegen Palestijnse verdachten van verkoop van onroerend goed aan Joden zou een nagel zijn aan de doodskist van elke Palestijnse leider die op vele manieren probeert om te komen tot territoriale compromissen als onderdeel van een vredesakkoord met Israël. De inzet is hoog, zeer hoog. Verraad aan Allah en de profeet Mohammed. Dit document geeft een waarschuwing af van de Palestijnse autoriteit en haar onderhandelaars dat ze ook niet één centimeter van Jeruzalem en het land Palestina zullen opgeven, verklaarde de Palestijnse columnist Ghassan Mustafa al-Shami. Het document is ook een boodschap aan alle Palestijnse nationale allianties dat zij alle maatregelen moeten nemen om iedereen die durft na te denken over de verkoop van Jeruzalem en land en huizen op de westelijke Jordaanhoever vervolgd zullen worden en dat zij terecht zullen staan voor verraad. Tot slot ondermijnt deze campagne de langdurige Palestijnse claim dat Joden illegaal Arabische huizen en grond in Jeruzalem in bezit nemen. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, lijkt het erop dat in plaats van illegale confiscaties de Joden bereid zijn om Arabieren in harde munt te betalen voor hun woningen. Door het ondersteunen van dergelijke campagnes schieten de leiders van de Palestijnse autoriteit zichzelf niet alleen in de voet, maar ook in het hoofd. En mijn vrouw komt zojuist nog even binnen met een laatste bericht. En dat is inderdaad schokkend. En niet alleen voor ons, voor u. Maar ook in de krant staat schok om antisemitisme in wijk van Almere. En dat is een bericht wat u terug kunt vinden op de Telegraaf. Verrot gescholden om Joodse vlag staat erbij. Het verhaal luidt als volgt. Almere. Een 47-jarige accountmanager die in de Almeerse faunabuurt voor zijn geslaagde zoon de Joodse vlag ophing, heeft dat moeten bekopen met scheldpartijen en middelvingers van voorbijrijdende automobilisten. Ze riepen, rotjoden, we gaan jullie pakken. De man die zijn verhaal doet aan The Post Online hing speciaal voor de foto even een Israëlische vlag met de schooltas van zijn zoon op. Net zoals anderen een Nederlandse, Pakistaanse of Marokkaanse vlag met de schooltas ophangen, als iemand is geslaagd, deden wij dat met de Israëlische vlag. Vervolgens kwamen er routers voorbij die toeterden. In zittende staken middelvingers naar ons omhoog. Er werd geschreeuwd, gescholden, van alles en nog wat. Ze riepen: rotjoden, we gaan jullie pakken. Kankerzionisten, rotzionisten, dat soort dingen. Excuses voor mijn woordgebruik, maar dit is wat er staat. Wie verantwoordelijk is voor de discriminerende aantijgingen aan het adres van de Almeerder is niet duidelijk. Het waren medelanders, zal ik maar zeggen. Medelanders. En normaal heb ik hier nooit ergens last van. Het erge is, ik wilde die vlag niet eens heel lang laten hangen, want ik weet best hoe gevoelig dat tegenwoordig ligt. Maar zelfs eventjes, 10 minuten, zo'n vlag voor een foto ophangen, kan dus al niet meer. We kregen echt meteen commentaar. De man heeft geen aangifte gedaan bij de politie. Wel heeft hij het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, ingelicht over het incident. Ik vind het schandalig. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering van Frontline Israël. Met weer de belangrijkste nieuwsfeiten uit de regio en uit Israël en anders. Ja, het was een beetje een rommelig programma vanwege een computerstoring de afgelopen week. En helaas heb ik dus ook een aantal artikelen gemist. Maar het is wat het is. Voor nu wens ik u God zegen en bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.